पैंथर को देखकर दिव्यांश थोड़ा सा घबरा गया और उसने अपना फोन साइड में रख दिया और फिर लैपटॉप खोल लिया। पैंथर दिव्यांश के साथ बचपन से रहता था, दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती भी थी। पैंथर बोला, सर ये पहली बार है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और ये पहली बार है कि मेरी भी आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आपने दृष्टि के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आप पछता रहे हैं। आपको पछताना भी चाहिए। अगर आज यशोदा माँ होती और उन्हें पता चलता कि उनके बेटे ने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी तो वो आपको कभी माफ नहीं करती। सर देखिए, अगर मुझसे बात करने से आपका दिल हल्का होता है तो कर लीजिए, लेकिन मैं भी यही कहूंगा कि आपने दृष्टि के साथ जो कुछ किया वो गलत था। एक अंधी लड़की का फायदा उठाना बहुत नीचे गिरने जैसा है। दिव्यांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दिव्यांश ने धीरे से कहा, पैंथर मुझे नहीं पता था, वो देख नहीं सकती। मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने उसे रघुवंशी मेंशन से जाने के बहुत मौके दिए थे। उसे डराया, धमकाया, उसके ऊपर चिल्लाया और तो और कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे उससे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। वो मेरे सामने जिद करने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी हद पार कर दी। दिव्यांश खड़ा हुआ। दिव्यांश की आंखें लाल हो रही थी। वो गुस्से से लाल थी या गिल्ट से दिव्यांश को भी नहीं पता था। दिव्यांश एक बड़ी सी वॉल के पास गया जो कांच की बनी हुई थी, जिसके बाहर देखने पर आधा शहर नजर आता था। दिव्यांश फिर गहरी सांस लेकर बोला, पैंथर जब मैं उसके साथ पहली बार इंटीमेट हुआ तो मुझे गिल्ट होने लगा। मैं दोबारा इंटीमेट नहीं होना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पास जाकर एक सुकून मिलता था। ना जाते हुए भी मैं उसके पास चला गया, बार बार जाता रहा। 5 दिन तक मैं उसके साथ रहा। 5 दिन में मुझे पता ही नहीं चला कि वो लड़की देख नहीं सकती। दिव्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम नहीं समझोगे पैंथर, अंदर ही अंदर जल रहा हूं मैं। मैंने उसकी जिंदगी खराब की तो की, उसे इतना कुछ कह दिया जो शायद कभी किसी लड़के को किसी लड़की को नहीं कहना चाहिए। अपने गुस्से में इतना पागल हो गया कि अपने माँ बाप के संस्कार भूल गया। बदले की भावना में इतना बह गया कि दृष्टि को ना जाने कितनी कड़वी बातें कह दी। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जुबान से दिए गए जख्म कभी नहीं भरते। मैं अगर दृष्टि से माफी भी मांगू तो शायद वो मुझे कभी माफ ना करे। मैंने उसे जो कुछ कहा उसके चलते वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो मैं पश्चाताप की आग में जलता ही रहूंगा। अगले ही पल दिव्यांश की आंख से एक आंसू बह गया। दिव्यांश ने आंसू साफ करते हुए कहा, पैंथर मुझे सपने में रिया दिखाई देती थी, मैं बेचैन हो जाता था, लेकिन अब मुझे रिया दिखाई नहीं देती, मुझे दृष्टि दिखाई देती है। आंखें बंद करता हूं तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, आंखें खोलता हूं तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। पैंथर इस वक्त दिव्यांश की हालत को समझ रहा था। चाहे दिव्यांश ने कुछ भी किया हो, लेकिन पैंथर के दिल में दिव्यांश के लिए बुरा महसूस हो रहा था। पैंथर ने दिव्यांश को सोफे पर बैठाया और पानी दिया। दिव्यांश ने पानी पी लिया। पैंथर पंजों के बल दिव्यांश के पास बैठकर बोला, सर अगर आपको दृष्टि से प्यार हो गया है तो आपको अपने प्यार को आगे बढ़ाना चाहिए, और तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक वो आपको माफ करके आपकी जिंदगी में ना आ जाए। सर कोशिश करने से सब कुछ होता है, आप दृष्टि से माफी मांगेंगे तो वो आपको माफ कर देगी। यशोदा माँ कहती थी ना, ये औरतों का दिल बहुत नाजुक होता है और वो बहुत जल्दी माफ कर देती है। अगर आप दिल से माफी मांगेंगे तो दृष्टि भी आपको माफ कर देगी। सर मुझे नहीं पता, लेकिन आपने तो दृष्टि को महसूस किया है, कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि वो आपके पास आकर अच्छा महसूस करती है। पैंथर की बात सुनकर दिव्यांश के कानों में फिर से वो आवाज गूंजी, मिस्टर रघुवंशी आप मुझसे नाराज हैं, तो फिर आप मेरे पास क्यों नहीं आए? दिव्यांश को डाउट तो था कि दृष्टि उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है, लेकिन पक्का नहीं था। दिव्यांश ने मन ही मन सोचा, अगर 1% भी दृष्टि मुझे प्यार करती है तो मैं उस 1% को 100% में बदल दूंगा। पैंथर फिर बोला, डिसाइड हो गया, ऑस्ट्रेलिया से जाने के बाद आप दृष्टि के पीछे ऐसे पड़ेंगे जैसे कोई कॉलेज का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ जाता है जब तक वो हाँ ना कह दे। दिव्यांश बोला, पैंथर इस मुंह से दृष्टि से माफी मांगो, सच कहता हूं पैंथर, अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे घर से निकाल देती। पैंथर को हंसी आ गई। वो थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ सर आपको याद है ना, आपको और शिवाय सर को यशोदा माँ ने घर के बाहर खड़ा कर दिया था जब आपने पहली बार ड्रिंक की थी। दिव्यांश ने अपना एक हाथ उठाते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा, साले बताऊं तुझे, पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं। थोड़ी देर बाद दिव्यांश और पैंथर दोनों ही हंसने लगे। दोनों हंस रहे थे और दिव्यांश ने अपना एक हाथ पैंथर के गाल पर रखा हुआ था। और तभी डेजी रूम में आ गई। डेजी ने दोनों को इस सिचुएशन में देखा तो कुछ और ही समझ लिया। डेजी ने मन ही मन खुद से कहा, ओह माय गॉड, इसलिए दिव्यांश रघुवंशी लड़कियों से दूर रहता है क्योंकि इसे तो लड़के पसंद है, और वैसे भी पैंथर भी देखने में काफी स्मार्ट और डैशिंग है। डेजी को देखकर पैंथर और दिव्यांश दोनों का मुंह बन गया, लेकिन बिजनेस के चलते दोनों को ही उसे झेलना पड़ता था। डेजी अपने स्टाइल में कैबिन में आई और चेयर पर बैठती हुई बोली, सॉरी गाइस, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, बट आज रात एक पार्टी है और तुम दोनों को उसमें आना है। पैंथर मन ही मन बोला, क्यों आना है, इज्जत लुटवाने? दिव्यांश ने सवाल भरी नजरों से डेजी को देखा। डेजी दिव्यांश के भाव को समझते हुए बोली, वो क्या है ना, मेरा बर्थडे है और मैंने एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो तुम दोनों को उस पार्टी में जरूर आना है, आखिर हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। डेजी चेयर से खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। फिर वो रुक गई और पलट कर बोली, बर्थडे गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना गिफ्ट खुद ही ले लूंगी। इतना कहकर डेजी चली गई। पैंथर ने दिव्यांश को देखा और थोड़ा गुस्से में बोला, मैं बोल रहा हूँ सर, ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती। दिव्यांश ने बिना किसी भाव के कहा, तो जो औरत तुझे ठीक लगती है उसकी बर्थडे पार्टी में चला जा। पैंथर के चेहरे पर थोड़ी सी शर्म के साथ एक मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, क्या सर, आप भी, आप जानते हैं ना, जब तक आपकी शादी नहीं होगी मैं अभी शादी नहीं करूंगा। दिव्यांश ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो फिर ठीक है, दोनों चलते हैं इंडिया, तो अपनी वाली को ढूंढ लियो, मैं अपनी वाली को मना लूंगा। पैंथर मुस्कुरा कर चला गया। दिव्यांश ने आज अपने दिल की बात पैंथर को कह दी थी, इसीलिए दिव्यांश बहुत हल्का महसूस कर रहा था। दिव्यांश ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो दृष्टि को अपनी जिंदगी में लाकर ही रहेगा। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन ने जब से टमाटर का पेस्ट किचन में फैलाया था तब से वो हर काम फूंक मार मार कर कर रहा था। हर्षवर्धन हीर का काम नहीं बढ़ाना चाहता था। हर्षवर्धन और हीर दोनों ने मिलकर करीब एक घंटे में ही खाना बना लिया। हर्षवर्धन ने हीर को ज्यादा कुछ हेल्प नहीं की थी, लेकिन वो खुद में ही प्राउड फील कर रहा था कि उसने हीर की मदद कर दी। हर्षवर्धन ने एप्रन उतारते हुए कहा, हीर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं, तुम वो कपड़े पहन लो, मेरे गेस्ट आएंगे और तुम्हें इन व्हाइट कलर के कपड़ों में देखेंगे तो वो मुझे 10 सवाल पूछेंगे। हीर धीरे से बोली, साहब लेकिन विधवा तो ऐसे ही कपड़े पहनती है, और वैसे भी मैं आपके मेहमानों के सामने क्यों जाऊंगी? हर्षवर्धन बोला, क्यों तुम मेरे मेहमानों से नहीं मिलोगी? हीर ने सर झुकाकर धीरे से कहा, साहब भला मैं उनसे मिलकर क्या करूंगी, आपके मेहमान तो इतने अमीर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, विदेशों से आए हैं, मैं उन सबसे मिलकर क्या करूंगी, साहब मैं नहीं मिलना चाहती। हर्षवर्धन बोला, अभी इस बात पर बहस करने का टाइम नहीं है, मैंने तुम्हारे कपड़े मंगवा दिए हैं तो उन्हें पहन लो, मैं तुम्हें अपने मेहमानों से जरूर मिलवाऊंगा, और थोड़ा जल्दी करना, कपड़े पीहू के कमरे में रखे हैं। हर्षवर्धन ने हीर की नहीं सुनी और अपना फरमान सुना दिया। ना चाहते हुए भी हीर ऊपर पीहू के कमरे में चली गई। पीहू का कमरा खिलौनों से भरा पड़ा था। पीहू दिन में वहीं रहती थी और रात को हर्षवर्धन के पास सोती थी। हीर ने पीहू के बेड पर देखा तो वहां एक पिंक कलर का अनारकली सूट रखा था जो देखने में बहुत सुंदर और स्टाइलिश था। हीर ने तो ऐसी ड्रेस कभी देखी भी नहीं थी। हीर उस ड्रेस को देखकर इतना तो समझ गई कि बहुत महंगी है। हीर ने ड्रेस छुआ ही था कि पीछे से आवाज आई, क्या हुआ, ड्रेस पसंद नहीं आई, दूसरी मंगवा दूं? हीर ने पलट कर देखा तो हर्षवर्धन खड़ा था। हीर ने फिर से गर्दन झुका कर कहा, साहब ये तो बहुत महंगी लग रही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हर्षवर्धन बोला, मैंने तुमसे पैसे मांगे? हीर धीरे से बोली, साहब लेकिन मेरे ऊपर इतना खर्च मत कीजिए, मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। हर्षवर्धन ने शरारती लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता, मैं अपने पैसे वसूल कर ही लूंगा, फिलहाल तुम तैयार हो जाओ। हर्षवर्धन से बहस करने की हिम्मत हीर में नहीं थी। उसने ड्रेस उठाई और चुपचाप वॉशरूम में चली गई। हर्षवर्धन तब तक वहीं खड़ा रहा। हीर ने ड्रेस पहन ली और हीर उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन हीर की हिम्मत बाहर जाने की नहीं थी। हर्षवर्धन को फेस करना हीर के बस की बात नहीं थी। हर्षवर्धन तो बेसब्री से हीर का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन ने टॉप कलेक्शन में से हीर के लिए वो सूट पसंद किया था। हर्षवर्धन तो हीर को सूट में देखना चाहता था और पहली बार वो हीर को किसी रंग में देखने वाला था। हीर बाहर नहीं आ रही थी। करीब 15 मिनट तक हर्षवर्धन बाहर ही खड़ा रहा। हर्षवर्धन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हीर को बाहर आने के लिए कह दे। आखिर उन दोनों के बीच रिश्ता ही क्या था जो वो हीर को बाहर आने के लिए कह देता। थोड़ी देर में हर्षवर्धन के कानों में काका की आवाज पड़ी। हर्षवर्धन, तुम्हारे मेहमान आ गए हैं, नीचे आ जाओ। ना जाते हुए भी हर्षवर्धन को उस कमरे से बाहर जाना पड़ा। हर्षवर्धन नीचे आया और उसने अपने मेहमानों को अच्छे से वेलकम किया। करीब एक घंटे उनके पास बैठने के बाद हर्षवर्धन ने घर के नौकरों को डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोग खाना लगा दो, मेरे गेस्ट खाना खाएंगे। हर्षवर्धन ने अपने गेस्ट को देखकर इशारा करते हुए कहा, प्लीज कम, लेट्स हैव डिनर। सभी गेस्ट फॉरेनर्स थे और वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। हर्षवर्धन सबको एक्सक्यूज मी कहकर चला गया। हर्षवर्धन सीधा पीहू के कमरे में गया। हर्षवर्धन ने देखा हीर मिरर के सामने खड़ी है और उसने दुपट्टा सर पर लिया हुआ है। हीर सच में उस सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर्षवर्धन तो हीर को ही देखना चाहता था। हर्षवर्धन धीरे कदमों से हीर के पास गया। हर्षवर्धन ने धीरे से हीर का दुपट्टा उसके सर से उतार कर साइड में डाल दिया। हर्षवर्धन ने हीर के बालों को खोल दिया और हाथों से ही ठीक कर दिया। हर्षवर्धन ने एक छोटी सी बिंदी ली और हीर के माथे पर लगा दी। हीर तो चुपचाप डरी सहमी सी हर्षवर्धन के सामने खड़ी थी। हर्षवर्धन ने ड्रेसिंग टेबल से एक बैंगल का सेट निकाला और हीर को पहना दिया। हीर को तो समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसके अंदर हर्षवर्धन को रोकने की हिम्मत नहीं थी। वो तो चुपचाप बुत बनी हुई खड़ी थी। क्या हीर कभी हर्षवर्धन को अपने दिल की बात बता पाएगी?